для жарту, де дволиби мають варту, де студні стоять шатири, в них подано світло шкіре. Ах, дівча моє, дівчино, любка, люба, Катерино, Катеринко, Катерино, наша музика на ринку, наша доля, все кохання, юність, радість, милування, тільки ти одна єдина, Катеринко, Катерино. Yeah.